Hit This Week. Se numește Fly și este new entry pe 94, pe 93 DJ Project și Adela Popescu, 5 locuri în coborâre. Pe 92 coboară 8 locuri Fine Bassen, If You Only Knew, iar pe 91 se află Gotye și Kimbra. Ascultăm Somebody That I Used To Know. Hey! Am plecat de pe locul 91, unde se află Gotye și Kimbra pe 90, Shana cu Out, 89, Francesca Paradise, 88 pentru Calvin Harris, Feel So Close, 87, Pitbull, Give Me Everything, 86, New Entry, noul hit cântat de Pink, se numește Just Give Me A Reason, cu Pink ne reîntâlnim mai târziu, ascultând hitul Try, pe 85, Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love, 84 pentru Mama Sita, Knocking At Your Heart, iar pe locul 83, Plain Wind și Ina cu India. Hit de locul 83 în această săptămână în Airplay 100. Pe locul 82, Maroon 5, One More Night, 81 pentru Ludacris, Usher și David Guetta, Rest of My Life. Poziția cu numărul 80 este ocupată de Cerebel și Helen, Kaboom. New Entry pe 79, Justin Timberlake și Jay-Z, Suit and Tie. 78 pentru Smiley, Dead Man Walking. 77, Calvin Harris, Sweet Nothing. Iar pe 76 se află Jay Yolo. Ascultăm chiar acum, te pup, pa, pa! Am pierdut tot când am plecat. Nici soarele nu-i pe cer și n-am să mă mai trezesc ca să-ți pot zâmbi. Te pup, papa. Te pup, papa. Seară o facem la de iar. Și că până dimineață toată lumea sus pe bar. Unii au luat-o un pic cam slow motion. Grav și o chestiune de minute până toți ceilalți cad prof. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Dau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Știi că-i sticla de pălincă dacă vezi că încep să cânt fals. Boxele astea nu tac. Rog vecinii să mă ierte că nu știu prea bine ce fac. Băieții spre jos, iar fetele spre val. Toată lumea cu mâinile în aer. Băi, cred că așa e normal. Gărgăriță, riță, te rog fă-mi pe plac. Dau o poieniță, lasă-mă s-o fac. Mâine-ți cânt o serenadă și te iau la val. Sticla de palincă m-a făcut să-ți cânt fal. La la la la. Săptămâna aceasta J-Lo urcă încă 7 locuri până pe 76 cu hitul Te pup, papa. Pe locul 75 se află Ana Lesco, 74 pentru Martin Solveig, 73 Mike Angelo, Belong to You. 72 Matteo, amândoi, iar pe 71 Schizo Skills, Bini de tot. Înainte să continuăm, vreau să recapitulăm ultimele 10 hituri. Number 80. Number 78. Number 77. Number 76. Locul 70 este ocupat în această săptămână de Scheo și Schizo Skills. O singură noapte, 69 pentru Julia, un om cu un pian, în coborâre 13 locuri. Iar pe locul 68 o ascultăm pe Sore cu Difference. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down, Ariana Ron, pa, pa, bom, bom. Boy, boy, boy, boy, watching now she put you down, Ariana Ron, pa, pa, bom, bom. Correction, love and affection. You're the one I. pam pam. Boy boy boy boy, watching now she put you down like Rihanna. Ram pa pa pam pam. Cu Sore ne întâlnim puțin mai târziu când vom asculta noul ei hit. Deocamdată Different este pe 68, pe 67 Stroke 69 Jamaica, 66 pentru Liviu Hodor și Mona, No Stress, iar pe 65 Adele, Set Fire to the Rain. hitul cântat de Adele este pe locul 65, se află în continuare printre hiturile voastre preferate. Pe 64, Solo și Siren, 63 pentru Will.i.am și Britney Spears, Scream and Shout. Noi așteptăm hitul de pe 62 imediat la Kiss FM. DJ Project și Adela Popescu, bun rămas! Hang on, we'll be right back! 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 62. She makes me go, oh. champion. Dale, no, you are my number one. Spin it and turn it, seems how you earn it. Now you know the game begun. Bring that body, come give me, girl. I got a thing can rock your world. Bring that body, come give me, girl. A long time I'm a well boy, lucky girl. Stop it, girl, and then pop it, girl. Now I push my plug, now the suck it, girl. You forgive me the sexiest wine and make quicker cock it, girl. She makes me go, oh. She makes me go, oh. Nu-ți în casa mea ca un eco. Răsună numai glasul. acesta este noul hit cântat de Elena Gheorghe, se numește Echo și în ultima săptămână urcă 21 de locuri, atingând poziția 60 pe 59 Loreen, Euphoria, 58 pentru Crash și Alexandra Ungureanu, Noa Maripi, 57 Ina, Tu și Eu, 56 pentru Mosano, Una Serenada, iar pe locul 55 ascultăm Fly Project, Back in My Life. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Locul 55 pentru Fly Project, Back in My Life, 54 Alex Velea, minim 2, 9 locuri în coborâre. Tot în coborâre, Raluca, All For You, 53, pe 52, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, iar pe locul 51, Sonia, Remember, tot în coborâre, 17 locuri. Imediat mergem pe locul 50 pentru noul single Rihanna featuring Mickey Echo, Stay, dar înainte vreau să vă dau în difuzoare o nouă recapitulare. Number 60. New entry this week. Number 50. Hit nou, Rihanna featuring Mickey Echo, Stay, locul 50. Suntem la jumătatea clasamentului din această săptămână. Pe 49, Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Pe 48, DJ Rando Marchez și Felipe Nidia coboară două locuri. Iar pe 47, Lee Kelly, ascultăm I Follow Rivers. Plecăm de pe locul 47, unde se află Lee Kelly, pe 46, Fsham și Delia Matache, aproape de tine. 45 pentru Bruno Mars, Locked Out of Heaven. 44, Swedish House Mafia și John Martin, Don't You Worry Child. 43 pentru The Script și Will.i.am, Hall of Fame. Ne îndreptăm spre hitul de pe locul 42, imediat la Kiss FM, Loreen, My Heart Is Refusing Me. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. I've been crushed, beaten down, and I'm frozen to the ground. Like a fool, I trusted you, still I'm hopelessly in love. I never thought that I would be this helpless. I can't believe I'm caving in for you. Refusing my Locul 42 pentru Loreen, am ascultat My Heart Is Refusing Me, un hit care urcă două locuri în ultima săptămână. Iar acum este timpul pentru noul hit cântat de Antonia, New Entry, direct pe locul 41, Marabu. Oh, Airplane. Body rock. Girl, I can feel your body rock. Number 48. Number 47. Și iarăși vine vremea rea. Nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar Number 45. You make me feel like I've been locked out of hell. Number 44. Don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Number 42. Airplay 100 continuă la Kiss FM. Emil Lazaria se află pe locul 40 cu hitul Tu Amor, iar pe 39 o ascultăm pe Alicia Keys, Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Number 38.

5 locuri urcă Bedouin Sound Clash, Brutal Hearts este azi pe locul 5, în timp ce pe locul 4 urcă 4 locuri Asaf Avidan, One Day. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Telefonul în mână, ură sentimentul de gol